मंत्र पाठ तमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 46वीं कक्षा। पिछले पाठ में से कुछ पूछना है? रामदेव जी, 151 दूसरा अनुच्छेद कारकों का निमित्त वशात समावेश होता है। एक वस्तु निमित्त भेद से कारकांतर को प्राप्त होती है, ठीक है। कर्ता भी किसी को कहा जा सकता है, कर्म भी कहा जा सकता है, करण भी कहा जा सकता है, किसी एक ही वस्तु को, व्यक्ति को, ठीक है। यह हुआ कारकांतर का समावेश एक ही वस्तु में। प्रमाण और प्रमेय ये दो शब्द भी कारकांतर हैं। प्रमाण करण कारक, प्रमेय कर्म कारक, ठीक है। कारकांतर ही तो है, ये नाम प्रमाण और प्रमेय है, लेकिन ये भी कारकांतर है। जब एक वस्तु में कारकांतर का समावेश हो सकता है, यानी अनेक कारक एक ही वस्तु में रह सकते हैं, तो एक वस्तु में प्रमाण और प्रमेय ये दोनों संज्ञाएं भी रह सकती हैं। एक वस्तु प्रमाण भी बन सकता है और प्रमेय भी बन सकता है, ये कहना चाह रहे। और कोई पाठ देखा लिया है सबने? हाँ, पृष्ठ 148 ठीक है। यहाँ पर तुला में तो प्रामाणिक कहा जा रहा है और प्रमाणों की प्रमेयता कही जा रही है, ठीक है। जैसे तुला, जो कि प्रथम दृष्टिया प्रमाण ही कही जाती है, प्रमेय नहीं। वस्तुओं को एकांगी रूप से हम अगर निर्धारित करें तो तुला को प्रमाण के वर्ग में हम डालेंगे। तो जैसे तुला कभी प्रमेय भी बन जाती है, ऐसे प्रत्यक्ष आदि जो कि प्रथम दृष्टिया प्रमाण ही हैं, वो प्रमेय भी बन सकते हैं, उनकी प्रमेयता भी हो सकती है, ठीक है। इसमें अगर ऐसा होता है कि प्रमेय प्रमाण की प्रमेयता होती है, जैसे तुला प्रमेय बन जाती है, हाँ ऐसे ही तो यही कह रहा हूँ। प्रमाणों की प्रमेयता हो जाती है, जैसे तुला प्रमेय बन जाती है, तो तुला प्रमाण है तभी प्रमेय बन रही है वो। इन्होंने उदाहरण भी जो स्वर्ण से दिया है, तो जो तुलांतर है वो तुलांतर तुलांतर है, मतलब वो प्रमाण है, तुला तो प्रमाण है, उसको स्वर्ण से हम प्रमेय बना रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। इस बात का निषेध कर रहे हैं कि जो प्रमाण है वो प्रमाण ही रहेगा, वो प्रमेय नहीं बन सकता। ऐसा यदि कोई कहता है तो वो ठीक नहीं है। प्रमेय प्रमेय ही रहेगा ये कहना ठीक नहीं है। यद्यपि इन्होंने प्रमाण और प्रमेय के वर्गीकरण में विशेष कथन किए गए हैं, उन्होंने किए हैं, प्रमाणों में प्रमाणों को लिखा है, प्रत्यक्ष आदि को और प्रमेयों में अन्यों को गिना है। यद्यपि ये वर्गीकरण उन्होंने किया है, इस आधार पर कोई शब्दों को यूं का यूं पकड़ ले कि प्रमाण जो आपने कहे हैं ये तो प्रमाण में लिए हैं, ये प्रमाण ही रहेंगे, तो प्रमेय नहीं हो सकते, आपका सिद्धांत विपरीत है ये तो। और जो प्रमेय में है स्वर्ण आदि उसको प्रमाण आप कभी नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है। ये प्रामुख्य से या प्रथम दृष्टया जो वो दिखाई देती है, प्रमाण अलग और प्रमेय अलग, उस दृष्टि से वो विभाजन है। बाकी आवश्यकता पड़ने पर दोनों एक दूसरे के वर्गीकरण में जा सकते हैं, ये स्पष्टीकरण है इस बात का। हाँ, 149 सबसे निचली पंक्ति। हाँ, उभया भावात का मतलब प्रमाण और प्रमेय का अभाव होने से। वैसे इन्होंने आत्मा के संदर्भ में कहा, आत्मा को प्रमाता भी कह दिया, पहले तो प्रमाता भी सिद्ध कर दिया, प्रमाण भी सिद्ध कर दिया और प्रमेय भी सिद्ध कर दिया। अब चौथा क्या बचा था? प्रमिति बचा था, प्रमा। तो वो कैसे हो सकता है? तो दोनों का जब अभाव होता है, न तो प्रमाण है और न प्रमेय बना हुआ है, वो जब आत्मा तो किस रूप में स्थित है? प्रमाता भी नहीं कहलाएगा वैसे तो, उस समय प्रमाता भी नहीं कहलाएगा, प्रमाता भी नहीं लेना। हालांकि इन्होंने उभय ही लिखा है, तो प्रमाण और प्रमेय नहीं है जब, तब आत्मा अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित है। वो आत्मा जो है वो ज्ञान रूप ही है। जैसे परमात्मा के लिए हम कहें कि परमात्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप है, मतलब ज्ञान ही ज्ञान है वो तो। इस रूप में आत्मा के लिए भी कहें कि आत्मा में ज्ञान तो रहता ही है अपना, जितना भी है स्वाभाविक ज्ञान है, तो वो बस ज्ञान रूप है। इस रूप में कथन किया जा रहा है, ये कोई वैसा विशेष सैद्धांतिक वचन नहीं है, आप मान के चले इसको एक कि यदि कोई कहे। हालांकि इनकी प्रतिज्ञा प्रमाण प्रमेय बन जाता है वो तो पहले सिद्ध इन्होंने कर दी, उसके लिए इस वाक्य को कहने की उनको आवश्यकता नहीं है कि उभया भाव हो और आत्मा को चारों सिद्ध करना चाहे, प्रमाण प्रमेय प्रमाता और प्रमिति, ये चारों का चौरा सिद्ध करना इनके लिए कोई अनिवार्य नहीं है। एक वस्तु अनेक कारक बन सकती है, ये तो इतने से भी सिद्ध हो जाता है कि वो प्रमाता प्रमाण और प्रमेय, कर्ता करण और कर्म, तीन कारक बता दिए उसमें। ज्ञान रूप में प्रमिति को कहना हो कोई अनिवार्य नहीं है, पर फिर भी इन्होंने इस बात को रख दिया कि जब वो न तो प्रमाण होता है और न प्रमेय होता है, तब क्या स्थिति होती है उसकी, क्या माने उसको? प्रमारूप। उसको आप अगर प्रमा को भी घटाना चाहते हो तो प्रमा को आत्मा में इस तरह से घटा सकते हैं। हाँ, 151 है, इसी में पूछना है क्या? नहीं, ये तो प्रकरण तो आत्मा का है। देखो, आत्मा तावत उपलब्धि विषयत्वात् प्रमेय परिपठितः, उपलब्धौ स्वातंत्र्यात् प्रमाता। कह आत्मा बुद्धि रूप उपलब्धि साधनत्वात् प्रमाणम, कौन है साधन? आत्मा। बुद्धि मतलब ज्ञान, ज्ञान रूप उपलब्धि का, उपलब्धि और बुद्धि तो एक ही बात हुई ना, तो बुद्धि रूप जो उपलब्धि है उसका साधन आत्मा, इसलिए वो प्रमाण है। उपलब्धि विषयत्वात् प्रमेयम, कौन? आत्मा। और उभया भावा तो प्रमिति, अनुशंग से आत्मा ही लगेगा। इसी विषय में बोलो। हाँ, कह सकते हैं क्योंकि आत्मा में जात्रित्व जो होता है ना वो तो रहता ही है एक तरह से, जात्रित्व तो उसका रहता ही है, हैं? हाँ नहीं, लेकिन स्वतंत्र रूप से आत्मा का जात्रित्व, क्योंकि वो उसका स्वाभाविक धर्म है, वो जाता है, जय है, जानने वाला है, तो प्रमेय उसका ऐसा सदा रूप रहने वाला मुख्य धर्म उसका, मुख्य रूप से आत्मा को किस में लोगे आप? नहीं, इन चारों में अगर आप देखो, प्रमाण और प्रमेय की दृष्टि से तो आत्मा को प्रमेय में इन्होंने गिना दिया, ठीक है, प्रमाण नहीं है ये प्रमेय, यद्यपि प्रमाण भी बनता है। अब आप देखो, प्रमेय और प्रमाता में से यदि आपको मुख्यता देनी हो तो आत्मा को किस वर्ग में डालोगे, प्रमाता वर्ग में या प्रमेय वर्ग में? यद्यपि दोनों है, निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आत्मा को किस वर्ग में डालोगे, प्रमाता में या प्रमेय में? प्रमाता में। नहीं, निश्चित क्यों नहीं? आप आत्मा को, आत्मा कितनी बार प्रमेय बनता है और कितनी बार प्रमाता बनता है दिन भर का आप देखो, प्रमाता तो हर क्षण है, हर क्षण है वो, उससे रहित स्थिति आप केवल निद्रा मूर्छा को छोड़ दो, बाकी तो कहीं भी, और फिर भी भोक्ता तो फिर भी वहां पर है वो, उस रूप में प्रमाता तो प्रमातृत्व प्राय सदा रहता है आत्मा में, लेकिन आत्मा का प्रमेयत्व कितना रहता है बताओ, उसकी तुलना में क्या 1% भी नहीं रहता होगा, नहीं रहता है। तो इसलिए यद्यपि आत्मा को प्रमेय में डाला है प्रमाण और प्रमेय की दृष्टि से, ठीक है, और वो जानने योग्य है, प्रमेय है, पर प्रमाता और प्रमेय में देखा जाएगा तो उसमें प्रमातृत्व रहेगा, आत्मा को प्रमाता से प्रमातृत्व धर्म से च्युत नहीं कर सकते आप, जो ज्ञानवान है, ज्ञान स्वरूप है, मतलब उसमें जात्रित्व है, तो उसको हटाने का कोई प्रसंग नहीं, प्रमाण और प्रमेय को हटा दिया वो हम हटा सकते हैं अपेक्षा से, क्योंकि आत्मा, आत्मा का ये दो चीजें हम आसानी से हटा सकते हैं, कम की जाती है, प्रमाता नहीं है, हालांकि इस विषय में कुछ लिखा नहीं है, आप पूछ रहे हो, मेरे को जो उहा आ रही है वो मैं बोल रहा हूं अभी, ठीक है, इन्होंने किस उद्देश्य से लिखा, क्या लिखा, इसका तो कोई स्पष्टीकरण है नहीं, पर जो कुछ संभावना लग रही है कि कोई युक्ति हो सकती है, आपको कोई युक्ति अच्छी और इससे अच्छी आ जाती है तो वो बता दो, उसको ले लेंगे, वो इनका दृष्टिकोण हमें समझ में आ जाए, हैं? हाँ, हो गया ये विज्ञेश जी, उभ और उभय, ऐसा नहीं है, उभ शब्द द्विवचन में प्रयोग होता है हमेशा, उसके रूप जो चलते हैं वो द्विवचन में चलते हैं, और उभय शब्द के एकवचन और बहुवचन में चलते हैं, ऐसा, इसलिए वो बहुत को कहने वाला होता है, हुँ? तो वहां बहुवचन में जो उभ होता है वो होता है कि ये दो, एक उभ, एक दो, एक ये दो चीजें, एक ये दो चीजें, ऐसे करके बहुत सारी दो चीजें, बहुत तो आप ऐसे ही तो घटाओगे, नहीं तो उभय में तो मतलब दो से अतिरिक्त तो आप सीधे सीधे तो ले नहीं सकते, प्रातिपदिक से, उभय प्रातिपदिक से आप बहुत्व का ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन उसमें जो हमने विभक्ति ली है, वचन लिया है, बहुवचन लिया है, उसके आधार पर एक उभय, ये एक, एक जोड़ा, एक जोड़ा, ये दो का एक जोड़ा, ये दो का एक जोड़ा, एक जोड़ा हो तो एक वचन लेंगे और अनेक जोड़े होंगे तो बहुवचन ले लेंगे, और उभव शब्द जो है वो व्यक्ति में आएगा ऐसे, एक ये एक ही है, तो ये तो सदा दो में ही आएगा, दो में आएगा तो सदा द्विवचन ही रहेगा उसके साथ, तो और यहां आप अगर वर्गीकरण में हो तो दो दो के अनेक वर्गीकरण कैसे दिखा पाओगे? और ऐसा कुछ निकलता है तो वो भी अर्थ ले सकते हैं, पर ऐसा दिख नहीं रहा है अभी तो यहाँ पर। उभय या उभ? उभय और उभ दो शब्द है ना, आप उभ शब्द के लिए कह रहे हो? उभाभ्याम नहीं बनता है? उभ उभ उभाभ्याम उभाभ्याम उभाभ्याम और उभयोः उभयोः, ये रूप चल गए ना इसके पूरे सातों विभक्त उभय शब्द के। उभय शब्द के भी प्रथमा एक वचन में और बहुवचन में जो ये बात कहना चाह रहे हैं उसके एक वचन के सातों विभक्तियों में रूप बन जाएंगे और बहुवचन में भी सातों विभक्तियों के रूप बन जाएंगे। उभय के नहीं, आप इस बात को जो मैं बोल रहा था दो को कह रहा है लेकिन एक समूह को कह रहा है, दो के एक समूह को कह रहा है। सर्व शब्द के एक वचन में रूप बनते हैं कैसे? सर्व तो अनेक को कहता है। सर्व शब्द के द्विवचन में रूप बनते हैं कैसे? सर्व तो अनेकों को सबको कहता है। आप एक वचन द्विवचन कैसे उसमें घटाओगे? लेकिन हमें कुछ व्यवहार करना होता है, ये सारे, ये सारा गेहूं, ये सारा चावल, ये सारी दाल, ये सारे पुरुष, ये सारी महिलाएं, ये सारे बच्चे, ये सारे पशु, ये सारे वृक्ष, ये बहुत सारे सारे हो, बहुत बहुत सारे सर्व हो गया तो अनेक वचन होता है। सारे सारे दो हो, सापेक्ष कथन रूप से ये व्यवहार होता है और उसके लिए हमें भाषा में प्रयोग करना होता है। इससे कोई वैसे बात नहीं है, तो व्याकरण से मैं प्रचलित है, ये प्रचलित है उसमें। और किसी को कुछ? आत्मीर जी 151 प्रथम पंक्ति क्या पृष्ठ संख्या 151? अच्छा हाँ, एवं देखो ये जो यथैव शब्द है ना इसको पहले ले लो, एवं च यथैव कारकार्थ अनवाख्यानम उपपत्ति ही उपपत्ते है उपपत्तिता। हाँ ठीक है, एवं यथैव कारक अर्थान वाख्यानम उपपत्तितः एवं लक्षणतः कारकांतर कारकान वाख्यानम अपि न द्रव्यमात्रेण न क्रियया वा। कारक के अर्थ का कथन, ये कौन सा कारक है, कैसे होता है? यथैव उपपत्तितः, उपपत्ति से। उपपत्ति क्या? करोति इति कर्ता, स्वतंत्र कर्ता नहीं, करोति इति कर्ता, ये उपपत्ति है। लक्षण क्या है? स्वतंत्र कर्ता। कर्म उपपत्ति क्या है? क्रियते यत् तत् कर्म, और लक्षण बनेगा कर्तुरीप्सिततमं कर्म। करण क्रियते अनेन इति करणम, ये उपपत्ति। लक्षण साधकतमं करणम। तो दोनों तरह से हमेशा द्रव्य क्रिया सहित द्रव्य को कथन किया जाता है, न कि मात्र द्रव्य को और न कि मात्र क्रिया को। ठीक है, आगे क्या? किम तरही क्रिया साधने क्रिया विशेष युक्ते इति। तो फिर कैसे किया जाता है ये, न द्रव्य मात्र और न क्रिया मात्र से फिर कैसे इसको प्रयोग किया जाता है, किस स्थिति में? तो क्रिया के साधन में, क्रिया विशेष से युक्त, क्रिया के साधन में कारक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कारक का मतलब ही यही होता है, क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होता है, तो क्रिया का साधन हो गया। लेकिन क्रिया विशेष युक्ते इति, क्रिया विशेष से युक्त होता है तभी किया जाता है। आप किसी भी कारक का प्रयोग करो, अगर उसके साथ कोई क्रिया विशेष नहीं लाओगे तो कारकत्व नहीं बनेगा। राम गच्छति, तो राम में हम कर्ता कारक ला रहे हैं तो गच्छति क्रिया विशेष को भी लेकर के आए। राम अस्ति, अब क्रिभु अस सामान्य अनेकार मतलब सब क्रियाओं लेने वाली व्यापक क्रियाओं को लोगे तो भी वो क्रिया विशेष है। राम करोति, ठीक है, राम अस्ति राम भवति, कुछ भी आप बोल लीजिए और अन्य कुछ बोलेंगे तब तो वो अति विशिष्ट क्रियाएं हैं ही, हसती चलती इत्यादि। तो किसी भी द्रव्य को हम कारक के साथ क्रिया के साधन के रूप में जब देखते हैं तो कुछ ना कुछ क्रिया विशेष भी जुड़ी भी रहेगी वहां पर, नहीं तो नहीं बनेगा। अब परमात्मा के लिए कहें कर्ता, क्या क्या समझ में आएगा? ईश्वर कर्ता, अब अस्तित्व तो लाना पड़ेगा आपको। आप उस अगर क्रिया विशेष को नहीं लाते हो तो कोई मतलब नहीं है। आप ईश्वरेण इतना बोल करके छोड़ दो, क्या मतलब आएगा? आप कहोगे ये तो द्रव्य है, हमने कारक का प्रयोग कर दिया और ये किसी न किसी क्रिया का साधन होता ही है ईश्वर, तो क्या ईश्वरेण इतने मात्र से कुछ अर्थ निकलेगा? उस कारकत्व की तृतीया, या आपने करण कर्ता में तृतीया लाए हैं या करण में तृतीया लाए हैं, उसकी कोई सार्थकता है क्या? कब कब सार्थकता होगी? ईश्वरेण भूयते, ईश्वरेण क्रियते, ठीक है, कुछ भी आप लाइए वहां पर, तो दोनों आवश्यक है, ये कही जा रही है बात। हाँ, ये कुछ आपको नई और अलग तरह की बात लग रही है ना, ये व्याकरण से है तो व्याकरण की ही बात, ध्यान देना, ये कोई व्याकरण के विपरीत नहीं बोला जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से बात को रखा गया है उससे कारकों को आप थोड़ा और अच्छी तरह से समझेंगे ना, अलग ढंग से कुछ रखा गया। मीमांसा में भी ऐसा ही होता है, कई जगह पे कारकों की चर्चा आती है, क्रिया की आती है, तो इन कारकों को एक तो रचना अनुवाद कौमदी पढ़ते समय भी कारकों को पढ़ते हैं, फिर प्रथमावृत्ति पढ़ते समय भी कारकों को समझते हैं, और फिर ऐसे काशी महाभाष्य में भी हम कारकों को समझते हैं। कारकों के बारे में हमारी समझ बढ़ती जाती है कि आखिर कारक है क्या, कारक और क्रिया के बारे में, ये भी थोड़ा सा और स्पष्टीकरण थोड़ा साफ हो गया होगा थोड़ा सा। बोलो, 150 नीचे से दूसरी पंक्ति, क्रिया का साधन द्रव्य क्रिया विशेषण युक्त जो क्रिया का साधन होता है वो कारक कहलाता है, एक ही बात है। दो बार क्योंकि ये तो कई कई बार कहा है, न द्रव्य मात्रम न क्रिया मात्रम न द्रव्य मात्रम न क्रिया मात्रम, ये इसको जोर देके कहना चाह रहे हैं। सप्रयोजन है आवृत्ति, आवृत्ति जो है इस सप्रयोजन है, इसके लिए आगे शब्द आएगा। एक तो होता है अनुवाद, एक होता है पुनरुक्ति। पुनरुक्ति दोष कहलाता है और अनुवाद दोष नहीं कहलाता है। अनुवाद में भी पुनर्कथन होता है, पुनरुक्ति में भी पुनर्कथन होता है, ये एक प्रसंग आएगा अभी आगे, वो आपत्ति करेगा। अतः स्पष्टीकरण किया है भाष्य के अंदर कि पुनर्वचन होते हुए भी किसे पुनरुक्ति दोष कहेंगे और किसे अनुवाद कहेंगे, पुनर्वचन यानी दोष रहित मानेंगे उसको। होता ही, हम लोक में नहीं बोलते, कविताओं में गीतों में बार बार वो पंक्ति दोहराते हैं, पूजनीय प्रभु, इतनी बार बोलते हैं हम, तो ये पुनरुक्ति दोष नहीं कहलाता है। इसी तरह वेद मंत्र का भी है, वेद मंत्र के ऊपर भी यूं ही आक्षेप करते हैं, तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, योस्मान देष्टि योस्मान देष्टि, बार बार बार बार वही चीजें ऐसे सारा है। इसका क्या उत्तर है इन सबका? और वेद मंत्र अनेक बार आते हैं, वेद में भी अनेक जगह आते हैं, उन मंत्रों की आवृत्ति होती है, ये सब इन सबका उत्तर एक रूप में आएगा। ये पुनर्वचन पुनरुक्ति दोष नहीं कहलाते, ये अनुवाद कहलाते हैं। ये तो दूसरे अर्थ को नहीं देता, उसी वाक्य को अर्थ को ही देता है, वहां से दूसरा अर्थ देता दूसरा अर्थ न भी दे तो भी इसको मत पकड़ना, इसको फिर कई जने पकड़ लेते हैं, बोले अच्छा दूसरा अर्थ करोगे बताओ यहाँ पर। यहाँ तो दूसरा अर्थ नहीं होता, इधर तो अनुवाद कैसे करेंगे? उसी को बोल रहा हूं मैं, हर जगह नया अर्थ करें ये आवश्यक नहीं है। आपका कहना है कि वहां उसको अनुवाद कैसे कहेंगे, उसको तो पुनरुक्ति दोष ही मानना चाहिए, ये कहता है ना। आप अनेक अन्य अर्थ की कह रहे हो, उसके लिए मैंने एक उत्तर दिया, अनेक भिन्न अर्थ हो सकता है, लेकिन भिन्न अर्थ नहीं हो तो तब भी अनुवाद कह सकते हैं। यदि प्रसंग से प्रकरण से भिन्न अर्थ निकल रहा है उसका, तब भी वो पुनरुक्ति दोष नहीं है। यदि कहीं भिन्न अर्थ न भी निकल रहा हो तो भी पुनरुक्ति दोष नहीं है, अनुवाद होता है। कई बातें हम बार बार बोलते हैं, एक की तरह बोलते हैं, काव्य है वेद है, बोला जाता है, इन इन शब्दों की आवृत्ति होती है, एक एक पद पाद की, एक एक पद की, यानी एक अंश की, चौथार्थ चतुर्थांश की आवृत्ति होती है, सब होता है। ठीक है, और कोई बात पाठ की? सत्यव्रत जी, तो देवता ऋषि बदल गए तो विषय भी बदल गया, देवता बदल गया तो विषय बदल गया। नहीं, आप उसको अनुवाद कह लो, क्योंकि शब्द जो के तो लिखे हुए हैं ना, हाँ, शब्द मात्र का अनुवाद तो किया ही जा रहा है ना, अर्थ का भेद हो सकता है ना, अर्थ भेद से भी वो वाक्य बोला जा सकता है, और वही अर्थ होते हुए भी वो वाक्य बोला जाता है। ठीक है, चले पाठ आगे। हाँ, अच्छा, जैसे तुलाब ब्राह्मण इस सूत्र के भाषण में कहा है कि तुलाधर प्रमेय सुवर्ण आदि, इसमें तो न्याय दर्शन मानते हैं कि, न्याय दर्शन वाले मानते हैं कि केवल बारह ही प्रमेय है, फिर तुलांतर को प्रमेय नहीं कह सकते, समझ नहीं सकते इसके क्या सकते, या तो भाषा दे ले प्रमेय दे तब प्रमेय तत्व घटे। स्वर्ण दिखाई नहीं दिया आपको? तुलांतर तो कह रहे हैं कि बारह प्रमेयों से तेरहवां, आपको स्वर्ण दिखाई नहीं दिया? स्वर्ण भी तो एक प्रमेय है, माना है ना इन्होंने? अच्छा, प्रमेय कौन कौन से हैं गिनाना? आत्मा, शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, मन, इंद्रिय, अर्थ क्या है दूसरा? दूसरा आपको पहले भी उस समय बताया था कि इन प्रमेयों को लिखने से आप ये न समझें कि प्रमेय इतने ही होते हैं, पदार्थ के परिप्रेक्ष्य में ले लो, ये इतने ही होते हैं, ये प्रतिज्ञा नहीं है, ऐसा आप लोगे तो फंसोगे, वो कहेंगे परमात्मा का वर्णन नहीं है, और भी कई चीजों का कह देंगे वर्णन नहीं है, सुख का भी नहीं है ना उसमें, हैं? क्या दुख का है ना, सुख का नहीं है ना, सुख का नहीं है ना, दुख का है ना, तो न्याय दर्शन सुख को मानता ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं मानता है, नहीं तो प्रमेयों में गिन लेता, प्रमेयों में गिना ही नहीं है, तो वो इयत्ता कारक नहीं है, इयत्ता नहीं माननी चाहिए, ये बात है, इसी में ही आपका समाधान है। और दूसरा सा उत्तर आपने स्वयं ने दिया है, प्रमीयते यत्तत् प्रमेयम, वो जो एक सामान्य लक्षण है वो सब जगह घटता है, जो जो भी जहां जहां भी है वहां वहां घटेगा वो, इसलिए कोई बात नहीं है। पिछले पाठ में से पूछता हूं, ये 12वां सूत्र 144। आत्मन जी बताएंगे। उनको ध्वनि विस्तार रखते हैं। अस्य तो विभाग इसका विभाग पूर्व ही प्रतिषेध सिद्ध अस्थि प्रतिषेध के किम के प्रतिषिध थे। पूर्व में ही प्रतिषेध होने से सिद्ध अस्थि प्रतिषेध में किम हम किसका प्रतिषेध करेंगे, अर्थात जब प्रतिषेध है ही नहीं हम किसका प्रतिषेध करेंगे। किम तेन प्रतिषिध थे नहीं नहीं एक मिनट, ये इस पंक्ति को फिर से समझाओ। पूर्वम ही प्रतिषेध सिद्धौ, पूर्व में ही प्रतिषेध सिद्ध होने से मतलब कौन पहले है? प्रतिषेध पहले। यदि प्रतिषेध पहले है तो क्या होगा? असति प्रतिषेध है। हाँ प्रतिषेध है नहीं है। हाँ तो किम तेन प्रतिषिध है, तो इससे उससे किसका प्रतिषेध करेंगे। हाँ तो ये उससे किसका, इसको सरनाम की जगह पे सीधा संज्ञा लेके बोलो, या किम तेन किससे क्या किसके द्वारा, किसके द्वारा तो किसके द्वारा मतलब कौन है ये? प्रतिषेध के द्वारा। प्रतिषेध के द्वारा और किम मतलब प्रतिषेध है, वो प्रतिषेध कौन है यहाँ पर? किम यहाँ प्रतिषेध है, उस प्रतिषेध के द्वारा किसका प्रतिषेध है, किसका प्रतिषेध करें, किसका कौन है वो प्रतिषेध है जो प्रमाण प्रमाण है। ठीक है आगे। पश्चात सिद्ध प्रतिषेध है असिद्धि प्रतिषेध का भाव प्रति, और पश्चात में सिद्ध होने पर अर्थात प्रमाण बाद में है प्रतिषेध। फिर कौन बाद में है? पश्चात सिद्ध हो प्रमाण बाद में है। प्रमाण बाद में मतलब प्रतिषेध पहले है सिद्ध, अर्थात प्रतिषेध बाद में सिद्ध है। प्रतिषेध बाद में है यानी प्रतिषेध या प्रमाण पहले है। बोलिए। पश्चात सिद्ध हो अर्थात प्रतिषेध बाद में सिद्ध है, तो असिद्धि प्रतिषेध अभाव, तो उस प्रतिषेध की भी असिद्धि हो जाएगी क्योंकि प्रतिषेध है पहले से ही सिद्ध है। तो नहीं, प्रतिषेध की असिद्धि हो जाएगी। ठीक है, प्रतिषेध की असिद्धि हो जाएगी। क्यों प्रतिषेध की असिद्धि? क्यों? प्रतिषेध है पहले से ही नहीं, यहाँ पंक्ति जो लिखी हुई है उसके आधार पर बोलो। प्रतिषेध्य असिद्धि प्रतिषेधा भावादिति, प्रतिषेध्य असिद्धि होगी प्रतिषेध के अभाव से। क्या मतलब हुआ? संतोष जी, जब प्रतिषेध है ही तो फिर प्रतिषेध क्या करना है? प्रतिषेध असिद्ध हो गया, प्रतिषेध है इसलिए प्रतिषेध असिद्ध हो गया है। आप बताओ, प्रतिषेध बाद में है, प्रतिषेध बाद में है, प्रतिषेध पहले है, तो अभी प्रतिषेध किया नहीं है प्रतिषेध की सिद्धि कैसे? प्रतिषेध किया नहीं है, क्यों नहीं किया है? प्रतिषेध बाद में है। तो यूं बोलो प्रतिषेध है ही नहीं अभी, है ही नहीं। हाँ तो है ही नहीं अभी। जिस समय ये किस दृष्टि से कह रहा है? प्रतिषेध पहले है, पहले है मतलब जिस समय आप प्रतिषेध को आप मान रहे हो उस समय में प्रतिषेध नहीं है, ठीक है ना? तो प्रतिषेध का अभाव है अभी। जब प्रतिषेध का अभाव है तो प्रतिषेध भी क्या रहा? कोई वस्तु प्रतिषेध तो तब बनेगी जब उसका प्रतिषेध हो। बिना प्रतिषेध के प्रतिषेध संज्ञा आप कैसे दे सकते हो? आई बात समझ में? देखो पंक्ति ये कि क्या कह रही है, पश्चात सिद्धौ, यदि प्रतिषेध बाद में है प्रतिषेध के तो प्रतिषेध असिद्धि, प्रतिषेध की भी असिद्धि हो जाएगी। आपका ये कथन कि प्रतिषेध पहले है असिद्ध हो जाएगा, क्यों? प्रतिषेध अभावादिति, क्योंकि प्रतिषेध है ही नहीं अभी। प्रतिषेध नहीं है तो जो पहले विद्यमान है उसको आप प्रतिषेध संज्ञा से कह ही नहीं सकते। फिर क्या हो जाएगा? वो प्रतिषेध वो वस्तु प्रतिषेध यानी प्रमाण प्रतिषेध नहीं है तो क्या है? सिद्ध है। प्रतिषेध का अभाव होने से प्रमाण की प्रतिषेध संज्ञा नहीं हो सकती पूर्व में, जब तक प्रतिषेध नहीं आया है, ठीक है? आगे बोलिए आत्मन जी, ये पंखा बंद कर देना। युगपत सिद्धो प्रतिषेध असिद्ध अभ्यन ज्ञान प्रतिषेध इति, ऐसे ही युगपत सिद्धो साथ साथ सिद्ध होने पर अर्थात प्रतिषेध और प्रतिषेध के साथ साथ होने पर भी प्रतिषेध की सिद्धि हो जाएगी और वो अनर्थक प्रतिषेध थी, वो प्रतिषेध अनर्थक होगा। प्रतिषेध अनर्थक अभिन्न उज्ञानात का क्या अर्थ ले रहे हैं? ऐसा अगर स्वीकार करें, कैसा स्वीकार कर लेने पर? तो प्रतिषेध भी साथ में है और प्रतिषेध भी साथ में है, तो जब प्रतिषेध है तो प्रतिषेध की सिद्धि तो हो ही जाएगी। प्रतिषेध और प्रतिषेध तो सापेक्ष कथन हुए, तो प्रतिषेध है, प्रतिषेध है तो प्रतिषेध भी है, तो उसके होने पर प्रतिषेध की असिद्धि कैसे हो जाएगी? प्रतिषेध अनर्थक कैसे हो जाएगा? देखो प्रतिषेध भी है और प्रतिषेध भी है, तो प्रतिषेध ने प्रतिषेध को का प्रतिषेध किया तो प्रतिषेध अनर्थक कैसे हो रहा है? प्रतिषेध पहले से है तो पहले से नहीं लो, या दोनों साथ साथ साथ में है, साथ वाला ही पक्ष है, साथ में है, दोनों साथ में है। हाँ तो हम उसका प्रतिषेध कर ही नहीं सकते क्योंकि वो सत्य है, साथ में है ही नहीं। हाँ प्रतिषेध अनर्थ की साथ में होने पर भी हमने उसकी सत्ता मान ली, ठीक है? ठीक है वही बात है। अब ठीक है आगे चलो। है? नहीं क्या अब खोपड़ा हिल रहा है या आपके बाल हिल रहे हैं? लेकिन दृष्ट तो नहीं हो रहे आपके, खोपड़े का हिलना बालों के हिलने से अनुमित होता है अच्छी तरह अनुमित होता है, लेकिन वो तो हो नहीं रहा है। इससे पता लगता है कि आप अंदर के खोपड़े की बात कर रहे हो, बाहर वाले की नहीं तो न्याय दर्शन तो दिमाग को हिलाने के लिए ही है, मक्खन तो तभी निकलेगा बिलोएंगे जब, अभी तो दिमाग का तो मथन होगा ही है? लेकिन ये इतना कठिन दौड़ना है, अगर उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लो तो उसमें इतनी कठिनता दौड़ना है, शब्दों को पकड़ना है, अर्थ को साथ में देखना है, धीरे से कर लो तो एकदम आ जाए। हाँ ये चीज कही गई है, और समझ में आने के बाद आपको ये लगेगा ये इसमें कठिन क्या है, इसमें जिसको कठिन लग रहा था, जो समझ में आ जाएगा तो लगेगा कि इसको मैं कठिन क्यों मान रहा था पहले इतने साल तक या इतने दिनों तक मैं इसको कठिन क्यों मान रहा था, ऐसा लगने लगेगा। तो दिमाग तो हिलाना पड़ेगा, जिन्होंने अभी तक दिमाग नहीं हिलाया है तो उनके दिमाग को हिला के जागरूक दिमाग को जागरूक तो बनाएगा, ये इसका तो काम ही यही है। हैं? अभी तो प्रमाण की सामान्य परीक्षा है, नहीं ध्यान देना, इन्होंने कहा प्रमाण की सामान्य परीक्षा है, एक एक करके परीक्षा नहीं, विशेष परीक्षा और होगी, प्रमाण की विशेष परीक्षा और होगी, ये सामान्य प्रमाण की परीक्षा चल रही है, प्रमाण सामान्य की परीक्षा चल रही है, न कि प्रमाण की सामान्य परीक्षा चल रही है भाष्यकार ने कहा लिखा भाष्यकार का वो अभिप्राय है जो आप इति, ये भाष्यकार का नहीं है वैसे तो, भाष्यकार का कह लो या ढूंढीराज जी आदि जो अभी लिखते हैं उनका मान लो, इति प्रमाण सामान्य परीक्षा प्रकरणम, इति प्रमाण सामान्य परीक्षा प्रकरणम, सामान्येन प्रमाणानि परीक्षा विशेषेण परीक्षन्ते। लेकिन इसका अभिप्राय ये है प्रमाण सामान्य की परीक्षा की जा रही है, प्रमाण सामान्य की, वो जो प्रत्यक्ष आदि विशेष प्रमाण कथन भी है ना वो वास्तव में सामान्य का ही कथन है, प्रमाण प्रत्यक्ष आदि का तो उदाहरण के लिए बताया है कि हम किन की चर्चा कर रहे हैं, ये सामान्य की ही परीक्षा है वास्तव में, जो पिछले दिन वो चर्चा चल रही थी। तो अब इससे वाक्य में क्या भेद हो गया, इन्होंने कहा कि प्रमाण की सामान्य परीक्षा चल रही है यानी विशेष परीक्षा तो बाद में होगी, नहीं ये विशेष परीक्षा ही चल रही, इसके आगे प्रमाण सामान्य की और कोई परीक्षा नहीं होगी, इससे कठिन और नहीं आया और दिमाग नहीं हिलाना, जितना हिलेगा यही हिलेगा। ठीक है, अब ये तो हुआ प्रमाण का, विशेष का मतलब तो प्रत्यक्ष आदि की जो परीक्षा होनी है वो यहीं पर ही हो जाएगी बस। हाँ, तो आप बोलेंगे और आगे कौन सा पृष्ठ था, 144। हाँ, इस अनुच्छेद इसको तो पूरा करो, बारहवें सूत्र का प्रतिशील लक्षणों का वाक्य में प्रयोग होने पर प्रत्यक्ष आदि का प्रमाण तो सिद्ध होता। क्या मतलब है आप और समझाएंगे, क्या समझे जो लक्षण है हमने दिखाया वाक्यों के अंदर, इससे कौन से वाक्यों में, ऊपर वाले वाक्यों में, संतोष जी सूत्र ठीक है, कौन सा सूत्र, आठवां सूत्र, लक्षण मतलब सूत्र मान के चलिए यहां पर, तो प्रत्यक्ष लक्षण है चाहे वाक्य, वाक्य मतलब वो आठवां सूत्र, उस सूत्र के अनुपपद्य माने, अब करो अर्थ, प्रत्यक्ष का प्रतिषेध का लक्षण वाक्य में, अभी भी आप जो का तो अर्थ कर रहे हो उसको वाक्य में, मतलब वो समझ में नहीं आएगा ना किसी को कि कौन से वाक्य की बात कर रहे हो आप, उसके स्पष्टीकरण के लिए बताओ जो अभी बात कही गई उसको बोल के उसको साथ में लेते हुए अर्थ करो। प्रतिषेध का लक्षण प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों में प्रमाण त्रिकाल्य प्रसिद्ध में उपस्थित होने से, ये वाक्य मतलब वो सूत्र, उस सूत्र में प्रत्यक्ष लक्षणे प्रतिषेध लक्षणे च वाक्य इनमें समानाधिकरण है। सप्तमी प्रतिषेध लक्षणे में भी सप्तमी है, वाक्य में भी सप्तमी है। कौन सा वाक्य है जो प्रतिषेध लक्षण रूप है? वो वाक्य यानी आठवें सूत्र में अर्थ करो, आठवें सूत्र सप्तमी और अनुपपद्य माने यहां भी सप्तमी है। संतोष जी प्रतिषेध लक्षणे च वाक्य अनुपपद्य माने उस प्रतिषेध लक्षण सूत्र रूप जो वाक्य है उसके न बन पाने से सिद्ध प्रत्यक्षाधिकरण प्रमाणत्व है। इन्होंने सप्तमी का क्या अर्थ किया? फिर से बोलो वाक्य। आप बताओ वेद प्रकाश जी, इन्होंने नहीं वैसे इन्होंने सप्तमी का क्या अर्थ किया यहाँ पर? से सिद्ध न होने पर या उसके प्रमाणित न होने पर कौन सा अर्थ होगा? ये सती सप्तमी। आत्मन जी ठीक है, चूंकि ऐसा हो गया है ऊपर के वाक्यों में कर चुके हैं, ऐसा होने पर अब आगे बोलो अर्थ। नहीं, वो हो गया उसके बाद अनुपपद्य माने से आगे। हाँ, प्रत्यक्ष आदि का प्रमाणत्व सिद्ध है ठीक है। आप बोलो कमल जी आगे का कथम। कथम कैसे सर्व प्रमाण प्रतिषेधाच प्रतिषेधा अनुपपत्ति, सर्व प्रमाणों के प्रतिषेध होने से जो प्रतिषेध है वह उत्पन्न नहीं होता अर्थात प्रवृत्त नहीं होता, असिद्ध हो जाता है। हाँ, उत्पत्ति एक अलग शब्द है और उपपत्ति अलग शब्द है ठीक है। उपपत्ति का मतलब होता है सिद्ध होना, उपपन्न होना, संपन्न होना, और उत्पन्न होना मतलब तो जैसे नया उत्पन्न हो रहा है। जिस अर्थ में हम संपन्न बोलते हैं ना, ये कार्य संपन्न हो गया, उसकी जगह हम ये कार्य उत्पन्न हो गया ऐसा नहीं बोलते, यह कार्य उपपन्न हो गया, संपन्न हो गया, पूर्ण हो गया, इस रूप में हम बोलते हैं ठीक है। तो प्रतिषेध अनुपपत्ति ही, प्रतिषेध की सिद्धि नहीं हो पाएगी। उसने जो प्रतिषेध रख तो दिया, पूर्व पक्षी ने प्रतिषेध को तो रख दिया है, प्रतिषेध उत्पन्न ना हुआ हो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे। जो प्रतिषेध आपने रखा है वो उपपन्न नहीं हो पा रहा है, मतलब सिद्ध नहीं हो पा रहा है, वो प्रतिषेध प्रतिषेध नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर्व प्रमाण का प्रतिषेध आप स्वीकार कर रहे हो। आई बात समझ में? आगे भाष्य जब त्रिकाल की सिद्धि इस हेतु में जो उदाहरण दिया जाता है हेतुअर्थस्य साधकत्वं दृष्टान्ते दर्शयितव्यं इति, जो हेतुअर्थ के साधक को दृष्टांत में दर्शित करने में करते हुए करना करने के लिए चर्चा करती। नहीं नहीं रुको, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे में नहीं, तो स्पष्टता नहीं है आपके अर्थ करने में, स्पष्टता नहीं है। बोलो त्रिकाल की असिद्धि है इस हेतु को इस हेतु का जो उदाहरण दिया जाता है साधकत्व दृष्टांत दर्शित, उस हेतु के साधक को दृष्टांत में दर्शित, उस हेतु के अर्थ का दृष्टांत में प्रदर्शन करना चाहिए, साधकत्व दिखाना चाहिए। हेतु क्या होता है? साधक होता है। हाँ, साधन धर्म होता है, साधक बोल सकते हैं उसको, क्योंकि वो सिद्ध करने वाला होता है। हेतु साधक होता है। हेतु का साधकत्व कैसे सिद्ध होगा? जब उदाहरण में दिखाएंगे। उत्पत्ति धर्मकत्वात्, जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है। ये बात कहां दिखाई? जब हम इस व्याप्ति को घटाएंगे तभी तो हेतु का यानी साधक का साधकत्व सिद्ध होगा। यदि उदाहरण नहीं देते हैं तो हेतु का साधकत्व सिद्ध नहीं होता है। तो हेतु का साधकत्व उदाहरण में दिखाना होता है। ठीक है, आगे। ना चाहिए प्रत्यक्षादीना अप्रमाणे, तो उदाहरण में ये हेतुअर्थ दिखाने का साधकत्व दिखाने पर प्रत्यक्ष आदियों को का अप्रमाणे नहीं सिद्ध हो सकता। कैसे? क्योंकि उदाहरण में उदाहरण प्रत्यक्ष रूप है, इस कारण से प्रत्यक्ष सिद्ध स्वयं सिद्ध मान रहा है वो, तो इसलिए सब सब प्रमाणों का अप्रमाण्य नहीं हो सकता, क्योंकि आप खुद प्रमाण का प्रयोग कर रहे हो, आप खुद कर रहे हो। यदि प्रमाण आपके मत में तो सभी प्रमाण अप्रमाणिक हैं, तो आप भी प्रमाण का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अप्रमाण का प्रयोग, अप्रमाण के द्वारा किसी चीज को प्रमाणित करने का प्रयास नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप बुद्धिमान, आप बुद्धिमान है बुद्धिमान व्यक्ति अप्रमाणिक चीज के द्वारा किसी को प्रमाणित करने का प्रयास नहीं करेगा। लेकिन आप प्रयास तो कर रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि आप उसको प्रमाण मान रहे हैं। प्रमाण मान करके ही आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, और चूंकि आप उसको प्रमाण मान रहे हैं तो आपके ही मानने के अनुरूप सब प्रमाणों का खंडन नहीं हो पाएगा। सबका तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, आप कुछ का कर दो अलग बात है, लेकिन सबका तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे। प्रत्यक्ष आदिनाम अप्रामाण्यम, यदि अप्रामाण्यम आप बोलते हो, अप्रामाण्यम यदि एक उद्देश्य, वो तो मैंने आपको बता दिया था, वो उद्देश्य शब्द, ठीक है, उदाहरण बोलो आगे। यदि प्रत्यक्ष आदियों को सारी प्रमाणों को अप्रामाण्य माना जाए तो उपाधीय मान अभी उदाहरण न अर्थम साध्यति, तो उदाहरण जो प्रतिपक्षी उदाहरण दे रहा है, ग्रहण किया जाता हुआ उदाहरण, उपादीयमान लिया जाता हुआ, स्वीकार किया जाता हुआ उदाहरण भी अर्थ को सिद्ध नहीं करेगा। आपके द्वारा, पूर्व पक्षी को कह रहा है, आपके द्वारा लिया जाता हुआ उदाहरण भी अर्थ को सिद्ध नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो प्रमाण नहीं है। यदि कोई किसी भी प्रमाण का प्रामाण्य नहीं है तो दोनों तरह से बांध दिया उसको। स्वयं सर्व प्रमाण व्याहरो हेतु अहेतु सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद्विरोधी युद्ध, तो इस प्रकार से जो सर्व प्रमाण से विरुद्ध व्याहत खंडित नष्ट जो हेतु है वह हेतु न होकर हेतु हो गया, क्योंकि विरुद्ध नामक सिद्धांत अभिव्यक्ति तद्विरोधी, अपने सिद्धांत किसी सिद्धांत को स्वीकार करके उसके विरुद्ध कथन करना, इस रूप में वह विरुद्ध नामक हेतु आभास हो गया। तो किस सिद्धांत को स्वीकार करके उसके विरुद्ध इसने कथन किया? पहले उसने सभी प्रमाण को असिद्ध कहा, फिर उसके बाद उसी प्रमाण को स्वीकार करके अपने अपने उदाहरण का प्रमाणत्व स्वीकार करते हुए हेतु के रूप में प्रस्तुत किया तो वो प्रमाण मान रहा है अपने हेतु नहीं उदाहरण को, या हेतु भी ले लो तो वो अनुमान हो गया, लेकिन उदाहरण को अपने उदाहरण को प्रमाण मानते हुए प्रस्तुत किया, ये आपके सिद्धांत के विरुद्ध होने से ये हेतु आपका। हाँ उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया लेकिन उदाहरण तो देगा ना, वो बिना उदाहरण के हेतु सिद्ध नहीं होगा उसके। ठीक है चलिए आगे नया पाठ पृष्ठ संख्या 153 19वां सूत्र। इसकी भूमिका है सिद्धांतिका कथन है एवं च सर्व प्रमाण विलोप इत्यतः आह। यदि पूर्व पक्षी के पीछे की बातों को माने तो सब प्रमाणों का विलोप हो जाएगा, क्योंकि पूर्व पक्षी ने क्या कहा था 17वें सूत्र में खंडन 17वें और 18वें में, प्रमाणतः सिद्धे प्रमाणानाम प्रमाणांतर सिद्धि प्रसंग तद विनिवृत्तेर्वा प्रमाण सिद्धिवत प्रमेय सिद्धि। ठीक है तो सब प्रमाणों का विलोप हो गया, प्रमेय भी बिना प्रमाणों के ही सिद्ध हो जाएंगे, जैसे प्रमाण बिना प्रमाण के सिद्ध हो रहा है। ऐसा होने पर तो सिद्धांती कह रहा है न प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत तत्सिद्धे है, न के बाद में अल्प विराम, बोले न आपका कथन ठीक नहीं है, प्रदीप के प्रकाश की सिद्धि के समान उसकी भी सिद्धि हो जाएगी, प्रमाण की सिद्धि हो जाएगी। कैसे वो भाष्यकार बताएंगे, यथा प्रदीप प्रकाश प्रत्यक्षांगत्वात् दृश्य दर्शने प्रमाणम। प्रदीप का प्रकाश प्रत्यक्ष का अंग होने से दृश्य के देखने में प्रमाण बनता है, अंधेरे में प्रदीप प्रकाश भी प्रत्यक्ष का कारण बनता है। तो प्रमेयत अनेन इति प्रमाणम, इस परिभाषा के अनुसार प्रदीप प्रकाश भी प्रमाण है। तो यथा प्रदीप प्रकाश प्रत्यक्षांगत्वात् दृश्य दर्शने प्रमाणम स च प्रत्यक्षांतरेण चक्षुषा सन्निकर्षेण गृह्यते। उसी समय हमें ये पता लगता है कि यहां दीपक है, किससे पता लगा आंख से, यानी अब वो प्रदीप क्या बना हुआ है प्रमेय। जो प्रदीप प्रमाण था अन्य वस्तु के दर्शन में सहायक होने से, वही प्रदीप अब नेत्र के द्वारा पहचाना जाने से कि यहां प्रदीप प्रकाश है, तो प्रमाण की परीक्षा की गई। किस प्रमाण से? प्रत्यक्ष प्रमाण से। तो दूसरे प्रमाण से दूसरे प्रमाण की परीक्षा की जा सकती है, उसको जाना जा सकता है। आगे प्रदीप भावाभावयोः दर्शनस्य तथा भावात् दर्शन हेतु अनुमीयते। इसमें जो इन्होंने लगा ना सच प्रत्यक्षांतरेण चक्षुषा सन्निकर्षेण गृह्यते, यहां प्रत्यक्ष के द्वारा प्रदीप की प्रदीप का प्रामाणिकता बताई गई है, प्रत्यक्ष के द्वारा। सच प्रत्यक्षांतरेण चक्षुषा सन्निकर्षेण, अंतरेण मतलब दूसरे दूसरे प्रत्यक्ष के द्वारा, ये जो इंद्रियार सन्निकर्ष है ये भिन्न प्रत्यक्ष है। एक प्रत्यक्ष तो वो था कि प्रदीप प्रकाश की उपस्थिति में हम उस वस्तु को देख रहे थे, प्रदीप प्रकाश की उपस्थिति में हम उस वस्तु को देख रहे थे, ये जो प्रत्यक्ष है ये अलग है, इसमें इंद्रियार सन्निकर्ष भिन्न है। और जब दीपक को ही हम देख रहे हैं ये इंद्रियार सन्निकर्ष भिन्न है, ये भिन्न प्रत्यक्ष हुआ। तो भिन्न प्रत्यक्ष के द्वारा प्रदीप का ज्ञान हो गया। आगे अब प्रदीप का प्रदीप में अनुमान प्रमाण कैसे घटेगा वो बताया अगली पंक्ति में, कि प्रदीप भावा भावयोर दर्शनस्य तथा भावात्। प्रदीप के भाव और अभाव से होने पर सती सप्तमी, प्रदीप का जब भाव हो यानी विद्यमान हो प्रकाश का प्रदीप प्रकाश, और जब प्रदीप प्रकाश का अभाव हो तब उसके होने पर दर्शनस्य तथा भावा, जो दर्शन है ज्ञान है, ठीक है, ज्ञान का भी भाव और अभाव होने के कारण दर्शन हेतु अनुमीयते। वो प्रदीप दर्शन का हेतु है ये अनुमान किया जाता है। देखो ये जो प्रदीप प्रकाश है ये दर्शन का हेतु है। कैसे पता लगा हमें? एक तो कोई कहेगा कि भई ये वस्तु रखी है, ये प्रदीप रखा हुआ है, तो ये तो हमें प्रत्यक्ष हो रहा है कि देखो प्रदीप के होने पर वस्तु का चयन होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ ना। ये प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं कर रहे, वो काकतालीय न्याय नहीं है। जैसे यहां पर वस्तु रखी है और प्रदीप भी जल रहा है और यहां पर ये माइक भी रखा हुआ है, तो बच्चा आएगा वो कहेगा ये वस्तु क्यों दिखाई दे रही है? दीपक के कारण या माइक के कारण से? माइक भी तो है यहां पर। दीपक के होने मात्र से क्या ये पता लग रहा है कि ये वस्तु दीपक से दिख रही है? होने मात्र से, ध्यान देना, प्रत्यक्ष से। यानी अब वहां तो उस वस्तु के अतिरिक्त और भी कई वस्तुएं रखी हुई हैं, तो क्या प्रत्यक्ष से ये ज्ञान हो सकता है? नहीं, प्रत्यक्ष से ज्ञान नहीं होता है। ये प्रत्यक्ष से ज्ञान है क्या? ये कह रहे हैं प्रत्यक्ष से नहीं हो रहा है, ये अनुमान से हो रहा है। दीपक जब होता है तो वस्तु दिखाई देती है, दीपक नहीं होता है तो वस्तु दिखाई नहीं देती, अन्वय व्यतिरेक से, भाव अभाव से। माइक हो तो भी वस्तु दिखाई दे रही है और माइक ना हो तो भी वस्तु दिखाई दे रही है, भाव और अभाव से। इसके होने पर भी वस्तु दिखाई दे रही है और इसके न होने पर भी वस्तु दिखाई दे रही है। इसका मतलब है ये वस्तु के दिखने में, माइक वस्तु के दिखने में कारण नहीं है। ये जो हमें ज्ञान हुआ ये कौन सा प्रमाण है? ये अनुमान प्रमाण है। ये प्रत्यक्ष पूर्वक है लेकिन ये अनुमान प्रमाण है। ये अन्वय व्यतिरेक वाली है, जो सारा व्याकरण इस पर टिका हुआ है और सारा विज्ञान इसी पर टिका हुआ है, भाव और अभाव को देख के। अच्छा, इस चीज के डालने पे ऐसा होता है, इस चीज के डालने पे ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब है ये कारण है और ये कारण नहीं है। हमारे इतने जीन अंत अंदर, ठीक है, क्रोमोजोम है, उनमें कितने जीन है, ऐसी रासायनिक सब, किस जीन से कौन सा कार्य होता है शरीर में, किससे रंग आता है, किससे बाल आते हैं, किससे कब बाल उड़ेंगे आता है, किससे लंबाई आती है, किससे नाखून का प्रकार आता है, किससे दांत का प्रकार आता है, ये जो सारा का सारा है अपना तंत्र, आंख का रंग कौन सा है, ये जिस जीन के कारण आता है, इत्यादि बातें सारी, कान कैसा है, ये किस होता है, नाक कैसी है, ये सारा, होठ कैसे है, सब चीज ये जिन जिन जीनों के कारण आता है, कैसे पता लगाते हैं वैज्ञानिक? वहां तो बहुत सारे हैं, ये भी बहुत सारे हैं, एक के होने ना होने को देख करके, भाव अभाव को देख करके, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे यूं परीक्षण कर करके एकदम पता लग जाता है। तो लेकिन ये क्या कहलाएगा? अनुमान। दिखाई दे रही है, इसका मतलब है माइक इसमें कारण नहीं है। वो अलग कारण है, लेकिन ये उस प्रसंग की बात है जब वो वस्तु दिख रही है, माइक इधर रखा है, दीपक वहां रखा है, वस्तु दिख रही है, इस प्रसंग में बात है। वस्तु नहीं दिख रही है ऐसा नहीं, वो आड़ वाली बात नहीं है। संबंध जो है होने ना होने से, होने मात्र से संबंध नहीं होता है। एक वैद्य जी थे, वो चिकित्सा के लिए गए, समझ गए, आप बुद्धिमान हो, सुन रखा है आपने, आपको स्मृति आ गई है, इसलिए तो बेटे को भी सिखाना था उसको, या शिष्य को, तो साथ में लेके जाते थे उसको चिकित्सा के लिए, तभी तो अनुभव आता है। तो बैठे और रोगी लेटा हुआ था, वो बैठे पास में कुर्सी पे, वो भी बैठ गया, चेला भी बैठ गया, फिर उसने नाड़ी वाड़ी देखी करी, बोले, वो बोले मेरे को खांसी बहुत होती है जी, ये जो भी रोग है। तो वैद्य जी ने कहा कि आप मूंगफली खाते हो, मूंगफली के कारण से आपको ये खांसी है। ठीक है। तो रोगी ने कहा हाँ जी ये तो ठीक बात है, मैं मूंगफली खाता हूँ, कच्ची मूंगफली खाता हूँ, तो उसके कारण से मेरे को खांसी है, मेरे को मूंगफली बहुत अच्छी लगती है, आपने मूंगफली खाई होगी। तो उसने कहा हाँ जी खाई थी। वो करके फिर इलाज लेके पैसे वैसे लेके जो भी था चला गया। बाहर निकले तो उसने शिष्य ने या पुत्र ने पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि इसने मूंगफली खाई थी? तो बोले मूंगफली के छिलके नीचे पड़े हुए थे तख्त के नीचे, छोल छोल करके डाल देते हैं ना, वो डले हुए थे, इससे पता लग गया मेरे को। ठीक है, कारण कार्य संबंध बन गया, पिताजी का देहांत हो गया। फिर वो शिष्य देखने के लिए गया, फिर उसने देखा कोई और रोगी जगह देखा। अब बोले कि इसको क्या कहूं मैं, तो उसने तख्त के नीचे देखा, वहां जूते रखे हुए थे। तो उसने कहा आपने जूते खाए थे क्या? तो बोले हाँ अभी खिलाते हैं आपको जूते। तो उसको जूते मारे और भगा दिया उसको। तो किसी चीज के होने से वो कार्य हुआ हो कि आवश्यक नहीं, मूंगफली का तो चलो एक अलग संबंध था, लेकिन जूते का वो संबंध नहीं था, वो समझ नहीं पाया। तो वो जो मैं माइक वाला बता रहा हूं ना, माइक के होने ना होने से ये देखना पड़ेगा। क्योंकि वैद्य जी को तो पता था कि भी मूंगफली जो कच्ची खाते हैं उनको खांसी हो जाती है, और ना खाते हैं तो ठीक रहती है, उसको तो पता था। लेकिन जूते का संबंध तो उसको पता नहीं था कि जूते खाने से बुखार आता है या खांसी होती है, और नहीं कोई को। उसने तो वैसे ही बोल दिया था, उसको व्यतिरेक से देखना था, अनुभव कर लेता कि बिना जूते खाने पे या जूते खाने पे ये होता है नहीं होता है, तब तो वो कह सकता था। यानी व्याप्ति बनानी पड़ेगी ना, अन्वय व्यतिरेक देखना पड़ेगा, उसके बिना तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे तो प्रदीप के भाव और अभाव के होने पर दर्शन का तथा भाव, तथा भाव मतलब भाव और अभाव होना, होने से दर्शन हेतु अनुमीयते। ये जो प्रदीप है ये दर्शन का कारण है, ये जाना जाता है, प्रमीयते अनेन इति। तो अनुमान प्रमाण का प्रयोग किया, ध्यान देना इसमें। ठीक है, प्रत्यक्ष का पहले बता दिया था, प्रदीप का ज्ञान प्रत्यक्ष से, प्रदीप का ज्ञान अनुमान से, प्रदीप के दर्शन हेतुत्व का ज्ञान। भाई प्रदीप दर्शन का हेतु है, इसका ज्ञान कैसे हुआ? अनुमान से हुआ। हाँ हाँ, क्या क्या अनुमान हो रहा है, क्या प्रत्यक्ष हो रहा है, वो वस्तु या प्रकाश से ज्ञान? प्रकाश दर्शन का हेतु है, इसका ज्ञान किस प्रमाण से होता है? नहीं, यही बात है, यही समझाना चाह रहे हैं। कैसे आप बताओ? प्रकाश से ज्ञान होता है, उसको चलाने पे प्रकाश होता है और वस्तु दिखती है, और उसको बंद करने से प्रकाश बंद हो जाता है और वस्तु भी दिखनी बंद हो जाती है। इस भावाभाव को देख करके हमें अनुमान होता है कि ये दीपक जो है ये दर्शन में हेतु है, ये अनुमान प्रमाण हुआ, अनुमान प्रमाण हुआ। आगे देखो, तमसी प्रदीपम उपादधीथा इति आप्तोपदेशेनापि प्रतिपद्यते। ये आप्तोपदेश है क्या? अंधकार में प्रदीप को ग्रहण करो, जलाओ या लेओ, ये लिया करो, ये पता लगा, उपदेश दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अंधकार में प्रदीप अंधकार को दूर करने में कारण है। ये किससे पता लगा? आप्तोपदेश से भी पता लगता है। ठीक है, तो इति आप्तोपदेश है ना, प्रतिपद्यते ज्ञायते एवं प्रत्यक्षादीनाम यथा दर्शनम प्रत्यक्षादि भी रेव उपलब्धि। इस प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाणों की यथा संभव, यथा दर्शनम मतलब जैसी देखी जाती है। ये आवश्यक नहीं कि सब प्रमाणों से सब प्रमाणों की सिद्धि होती हो, जिस जिस प्रमाण से उसकी सिद्धि होती है, एक से दो से तीन से किसी से भी, वैसी वैसी प्रमाणों से सिद्धि माननी चाहिए। यानी प्रमाणों की सिद्धि प्रमाणांतर से होती है। और उदाहरण देखिए, इंद्रियाणि तावत स्व विषय ग्रहणेन एव अनुमीयन्ते, दीर्घी कर लेना, इंद्रियां अपने विषयों के ग्रहण करने से अनुमित होती हैं। इंद्रियों का ज्ञान कैसे होता है, इंद्रियों का ज्ञान कैसे होता है, एक तो फिर आप कहोगे कि प्रत्यक्ष से होता है, देखो हम देख रहे हैं इंद्रियां, ठीक है, हमें प्रत्यक्ष होता है ना, देखो ये श्रोतेंद्रिय है, ये है, ये है, प्रत्यक्ष भी तो होता है, होता है, लेकिन ये इंद्रिय इंद्रिय है ये कैसे पता लगता है, इंद्रिय का मतलब साधन, ज्ञान का जो साधन है, ये ज्ञान का साधन है ये कैसे पता लगता है, और ये कौन सी इंद्रिय है, बल्कि इसको यूं और अच्छा लो कि ये चक्षु इंद्रिय है, ये श्रोत्रेंद्रिय है, ये स्पर्श इंद्रिय, इसका कैसे पता लगता है, विषय ग्रहण से। इंद्रियाणि तावत स्व विषय ग्रहणेन अनुमीयन्ते, अपने अपने विषय को ग्रहण करने से पता लगता है कि ये नेत्र है। अब हम रूप का ग्रहण कहां से करते हैं, यहां से करते हैं, हमें पता है, इससे अनुमान हो गया कि ये यहां चक्षु, यहां कोई लिखा हुआ है क्या, ये चक्षु इंद्रिय है, लिखा हुआ है क्या यहां पर, कैसे पता लगा, चष्टे अनेन इति, जिससे देखता है, जिससे देखा जाता है, ये लक्षण है चक्षु इंद्रिय का, कहां से देखता है, यहां से देखते हैं, तो जिस इंद्रिय से, जिस विषय विषय का ग्रहण, जिस विषय का ग्रहण जो इंद्रिय करती है, तदनुसार उसका पता लग जाता है कि ये फला इंद्रिय है, अनुमान से, ये अनुमीयते लिखा है। हाँ, भावाभाव से वो भी कर सकते हो, वो तो जैसे हमने पीछे भावाभाव देखा था दीपक वाला, भावाभाव से भी तो अनुमान हुआ ना, अनुमीयन्ते शब्द लिखे, ध्यान देना इसका, इंद्रियाणि तावत स्व विषय ग्रहणेन एव अनुमीयन्ते। अब देखो ये विशेष परीक्षा कर रहा है, अभी तक तो प्रमाणों का कहा था, प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या परिभाषा, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, तो इंद्रिय, फिर अर्थ, फिर सन्निकर्ष, फिर ज्ञान, ये चार चीजें हैं, उन चारों चीजों का ज्ञान कैसे कैसे होता है वो बता रहे हैं। तो अभी जो बताया था अनुमान की है, अनुमान से हम जाने तो अनुमान तो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, ये किसने निषेध किया कि अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक नहीं होता है, जो अनुमान है वो प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है, तो जब ये कहा जा रहा है कि ये अनुमान से हो रहा है इसका मतलब है प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान, और जब अनुमान शब्द का प्रयोग किया जा रहा है इसका मतलब है प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, ये छल का प्रयोग मत करो, छल का हो जाएगा ना, आप मैंने कहा कि प्रत्यक्ष यहां पर नहीं है अनुमान है, तो बोले अनुमान तो प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है, तो प्रत्यक्ष तो है यहां पर, आप प्रत्यक्ष का निषेध कैसे कर सकते हो, ये छल का प्रयोग है, क्योंकि अनुमान शब्द में जो प्रत्यक्ष अंतर्भावित है वो अनुमान शब्द से गृहित हो रहा है, जब मैं बोल रहा हूं कि अनुमान से हो रहा है या शास्त्र में लिखा है इसका मतलब है अनुमान के अंतर्गत आने वाला, अनुमान के पूर्व में आने वाला जो प्रत्यक्ष है वो तो यहां पर है, लेकिन जिस प्रत्यक्ष का निषेध किया जा रहा है वो स्वतंत्र प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो नहीं है ये, आगे बात समझ में, आप इसको अनुमान को देख करके इसको प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कह सकते, ये अनुमान प्रमाण ही है, ठीक है। आगे अब देखो, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न नहीं, पीछे अर्थः प्रत्यक्ष तो गृहीयन्ते, अर्थ प्रत्यक्ष गृहीत होते ही हैं, अर्थ जो है प्रत्यक्ष से गृहीत हो रहे हैं ना। आगे इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्तावत् सन्निकर्षस्तु आवरणेन लिंगेन अनुमीयन्ते, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का ज्ञान कैसे हो रहा है, सन्निकर्ष का ज्ञान कैसे हो रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं, आवर के न लिंगे न अनुमीयन्ते, कि जब आवरण आ जाता है तो दिखाई नहीं देता, आवरण हटा देते हैं तो दिख जाता है, इसका मतलब है कुछ सन्निकर्ष भी हो रहा है, क्योंकि ये आवरण आ गया तो अर्थ भी है और इंद्रिय भी है, तो भी प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, ठीक है, सामने पर्दा आ गया, तो पर्दा आ गया तो उधर का दिखाई नहीं दे रहा है हमारे को, तो क्या नहीं है, सन्निकर्ष नहीं रहा, सन्निकर्ष को हटा दिया उसने ऐसा, तो ये भी सन्निकर्ष भी है। इसका ज्ञान कैसे हुआ? सन्निकर्ष प्रत्यक्ष दिखाई देता है क्या? अनुमान से ही पता लग जाएगा। अनुमीयन्ते आगे इंद्रियात सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। अब ये जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है इसका कैसे बोध हुआ, किस प्रमाण से? तो कहा आत्म मनसो संयोग विशेषात आत्म संवायाच सुखादिवत गृह्यते। ज्ञान का जो इंद्रिया अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान है उसका बोध कैसे हुआ हमारे को? आत्म मन संयोग विशेषात, आत्मा और मन के संयोग विशेष से, समवायाच आत्मा में वो ज्ञान है, इससे इस ज्ञान का बोध होता है। कैसे? सुखादिवत, जैसे सुखादि का। अब यहां ध्यान देना, सुख से ज्ञान को भिन्न माना गया है। पहले भी एक दो बार बात आई थी प्रारंभ में, ज्ञान अलग है और सुख दुख अलग है। यदि सुख दुख ज्ञान ही होता तो ज्ञान को समझाने के लिए सुख दुख का उदाहरण नहीं दिया जा सकता था। ठीक है, वही नहीं, अलग अलग है। एवं प्रमाण विशेषो विभज्य वचनीय। इस प्रकार से प्रमाण विशेष, जैसे यहां प्रत्यक्ष प्रमाण को विभाग करके भी बता दिया, टुकड़े कर करके भी, कि देखो ये इस प्रमाण से वो प्रमाण जाना जा रहा है। तो एवं प्रमाण विशेषो विभज्य वचनीय। समवाय का मतलब यही लेते हैं, आत्मनि समवेतत्वात्, आत्मा में समवेत होने से, आत्मा में विद्यमान होने से ज्ञान बोध, वो जो बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, ये कहां हो रहा है? आत्मा में हो रहा है, तो उसमें समवेत है, इससे हमें ज्ञान हुआ। समवेत होने से आत्मा को स्वयं को प्रत्यक्ष हो रहा है। आगे देखें, यथा दृश्य है सन प्रदीप प्रकाशो दृश्यांतरणाम दर्शन हेतु इति दृश्य दर्शन व्यवस्थाम लभते। जिस प्रकार से, ये जो उदाहरण उन्होंने प्रकाश का दिया था ना, यथा च दृश्य है सन, दृश्य होता हुआ प्रदीप प्रकाश, प्रदीप प्रकाश क्या है? दृश्य है अभी, क्योंकि हम उसको अपने नेत्रों से देख रहे हैं, वो हमारे लिए दृश्य है अभी, यानी प्रमेय है। तो यथा च दृश्य है सन प्रदीप प्रकाशो दृश्यांतराणाम दर्शन हेतु, अन्य दृश्यों के दर्शन का हेतु बन रहा है वो दीपक प्रकाश। दीपक प्रकाश स्वयं दृश्य है, लेकिन वही दृश्य अन्य दृश्यों का, दर्शनों का हेतु बन रहा है। इस तरह से हेतु रीति दृश्य दर्शन व्यवस्था में लभते, वो दृश्य भी बन रहा है और दर्शन भी बन रहा है, यानी प्रमेय भी बन रहा है और प्रमाण भी बन रहा है। एवं प्रमेयम सत किंचित अर्थ जातम उपलब्धि हेतुत्वात् प्रमाण प्रमेय व्यवस्था में लभते। इसी प्रकार प्रमेय, कोई भी प्रमेय होता हुआ, सत मने होता हुआ, किंचित अर्थ जातम, कोई भी वस्तु जो प्रमेय है वो उपलब्धि हेतुत्वात्, उपलब्धि का हेतु होते हुए प्रमाण प्रमेय व्यवस्था को प्राप्त करता है। वो प्रमेय है और यदि प्रमेय का साधन बनता है, उपलब्धि का हेतु बनता है, तो प्रमाण बन जाता है। न्यायाधीश प्रमाण है, प्रमेय है, अच्छा तो प्रमाण है, उससे जाना जाता है, वो निर्णय करता है, लेकिन कभी वो भी प्रमेय बन जाता है। वो यदि विवादास्पद हो कि न्यायाधीश न्यायाधीश ठीक है या नहीं है, इसका निर्णय ठीक है या नहीं है, वो प्रमेय बन जाएगा, वो भी विचार की कोटि में आ जाता है। ऐसे से यम प्रत्यक्षादि भी रेव प्रत्यक्षादी नाम यथा दर्शनम उपलब्धि ही न प्रमाणांतर तो न च प्रमाणांतरेण प्रमाणम अंतरेण निस्साधना इति। सो ये वो यह प्रत्यक्षादि के द्वारा ही प्रत्यक्षादि का यथा दर्शनम देखा जाना, प्रमाणों के द्वारा ही प्रमाणों का देखा जाना, दर्शनम उपलब्धि ही उपलब्धि होती है, न प्रमाणांतर तो, इसके लिए इन चार से भिन्न प्रमाणों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूर्व पक्षी ने यह कहा था, यदि प्रमाणों की सिद्धि आप अन्य प्रमाणों से करते हैं तो प्रमाणांतर मानने का दोष आ जाएगा, इन चार से भिन्न प्रमाण भी आपको मानने पड़ेंगे और उसको जानने के लिए फिर प्रमाणांतर की अपेक्षा होगी और अनवस्था दोष आ जाएगा। इसके लिए सिद्धांती ने कहा इन प्रमाणों को जानने के लिए अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, इन चार से भिन्न की, इन्हीं चारों के द्वारा परस्पर एक दूसरे से एक दूसरे को जाना जाता है। और न च प्रमाणम अंतरेण निस्साधना इति, और हम ये भी नहीं कहते कि बिना प्रमाण के प्रमाणों की सिद्धि होती है, बिना साधनों के, क्योंकि अगर बिना प्रमाण के प्रमाण की सिद्धि हो बिना साधनों के तो क्या दोष बताया था, बोले फिर तो प्रमेय की सिद्धि भी बिना प्रमाण के हो जाएगी, फिर तो प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। तो बोले हम निस्साधना बिना साधन के प्रमाण की सिद्धि हो रही है ऐसा भी नहीं कह रहे, प्रमाण से दूसरे प्रमाण से दूसरे प्रमाण की सिद्धि होगी। अब ये हमारी कुशलता है, कौन सा प्रमाण संदिग्ध बना हुआ है तो अब किस अन्य प्रमाण का उपयोग करके प्रयोग करें। ठीक है, अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है तेनैव तस्य अग्रहणम इति चेत। यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे कि उसी से उसी का ग्रहण कैसे हो सकता है, सिद्धांत ने कहा प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की का प्रमाण कर लेंगे हम, अनुमान से अनुमान की सिद्धि कर लेंगे, तो बोले उसी से उसी की सिद्धि कैसे हो सकती है, प्रमाण तो प्रमेय से भिन्न होना चाहिए तो दूसरी कोई चीज होनी चाहिए। तो तेनैव तस्य अग्रहणम, उसी से उसी का तो ग्रहण ही नहीं होता है, ऐसा यदि वो कहे तो क्या कि ना आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों, अर्थभेदस्य लक्षण सामान्यात सिद्धम, जोड़ लेंगे अध्यार, लक्षण सामान्य से अर्थभेद सिद्ध होता है। लक्षण सामान्य क्या, प्रत्यक्ष का सामान्य लक्षण हो गया। एक तो वो आक्षेप करे प्रमाण से प्रमाण की सिद्धि नहीं हो सकती, यानी उसी से उसी की सिद्धि नहीं हो सकती, बोले नहीं यद्यपि प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम है, लेकिन इसी आधार पे उसके अर्थभेद भी तो हैं, ये प्रत्यक्ष है ये अनुमान है ये है, अलग अलग है। और यदि वो कहे कि प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती तेनैवत तस्य अनुपलब्धि, तो बोले इंद्रियार सन्निकर्षोत्पन्न ज्ञान ये प्रत्यक्ष एक प्रत्यक्ष अलग है, लेकिन इंद्रियार सन्निकर्ष जन्य ज्ञान ये जो लक्षण सामान्य है इससे दूसरा भी तो प्रत्यक्ष है, तो दुनिया में एक ही प्रत्यक्ष थोड़ा है, एक ही बार एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही प्रत्यक्ष थोड़ा है, बहुत सारे प्रत्यक्ष है। इंद्रियार सन्निकर्ष वाली परीक्षा बहुत सारे प्रत्यक्षों पर घटती है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण कोई एक इकाई नहीं है कि उसी से उसी का ज्ञान हो रहा है, वो प्रत्यक्ष भी अर्थभेद से अनेक है। तो कहा अर्थभेदस्य लक्षण सामान्यात, लक्षण सामान्य से अनेक अर्थों के सिद्ध होने से, तो भिन्न अर्थ से भिन्न अर्थ की परीक्षा कर रहे हैं हम, उसी से उसी की परीक्षा नहीं कर रहे हैं। यदि एक प्रमाण की परीक्षा दूसरे प्रमाण से कर रहे हैं, प्रत्यक्ष की परीक्षा अनुमान से कर रहे हैं, तो अर्थभेद हो गया, तेनैव तस्य प्रमाणम ऐसा तो नहीं किया। और यदि प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की परीक्षा भी कर रहे हैं तो ये प्रत्यक्ष अलग था और वो प्रत्यक्ष अलग है, भिन्न प्रत्यक्ष से भिन्न प्रत्यक्ष की परीक्षा कर रहे हैं तो भी अर्थभेद हो गया, तो तेनैव तस्य ये तो आप दोष नहीं दिखा सकते। भाष्य ये तो वार्तिक हो गया, इसी बात को भाष्य में खोला है, प्रत्यक्षादीनाम प्रत्यक्षादि भी रेव ग्रहणम इति उक्तम। आपने कहा प्रत्यक्ष से ही प्रत्यक्ष का ग्रहणम इति अयुक्तम, ठीक है ये जो ग्रहण है ये आपका कथन ठीक नहीं है, अयुक्त है। क्यों, अन्य ने ही अन्य से ग्रहणम दृष्टम, अन्य के द्वारा ही अन्य का ग्रहण देखा जाता है, उसी से उसी का ग्रहण नहीं देखा जाता। तो इसका उत्तर वही है, न अर्थभेदस्य लक्षण सामान्यात, खोल रहे हैं आगे, प्रत्यक्ष लक्षणे न अनेको अर्थः संग्रहिता, प्रत्यक्ष के लक्षण से बहुत सारे अर्थों को ग्रहित कर लेते हैं, एक ही को नहीं करते। तत्र केनचित कस्यचित ग्रहणम इति अदोष, वहां किसी प्रत्यक्ष से किसी दूसरे प्रत्यक्ष का ग्रहण हो रहा है तो कोई दोष नहीं है, यहां अन्य न अन्य से ग्रहणम यही सिद्ध हो रहा है। एवं अनुमानादिषु अपि इति, अनुमानादि में भी ऐसी घटा लेंगे, यथा उद्धृतेन उदकेन आशयस्थस्य ग्रहणम इति, कुएं में से पानी निकाला तो जो बाहर पानी निकाला उस पानी को पीने से चखने से सूंघने से आशयस्थ यानी तालाब या कुएं में स्थित जल का भी ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो कोई कह सकता है ना पानी से ही पानी का ज्ञान हो गया, तेनैव तस्य ग्रहणम, बोले ये आक्षेप नहीं है, तेनैव तस्य ग्रहणम भी होता है, लेकिन ये जो पानी निकाला वो भिन्न है और वहां जो पानी निकाला पानी है वो भिन्न है, उसी का ही तो एक भाग निकाला, इससे हमें उस पानी का ज्ञान हो रहा है। तो यद्यपि कथन में है पानी से पानी का ज्ञान हो रहा है तेनैव तस्य ग्रहणम, लेकिन वास्तव में भिन्न है और ये अनुमान होता है, ये प्रत्यक्ष सिद्ध है, क्योंकि पीछे सिद्धांत छुपे हुए कि ये जो पानी था तो ये वाला पानी ऐसा निकला है तो अंदर का पानी भी वैसा ही होगा, क्योंकि पानी के अणुओं में गति होती रहती है, यदि पानी रखा हुआ है तो वो सारा एक जैसा होगा, घूमते रहते हैं अणु एक जैसा होगा, इसलिए हमें पता लग जाता है। आगे क्या, एक प्रत्यक्ष से दूसरे प्रत्यक्ष को अभी दिया नहीं क्या, प्रदीप प्रकाश वो प्रत्यक्ष का अंग था ना, अन्य वस्तु के देखने में प्रत्यक्ष का अंग था ना, और उसको अब यूं देख रहे हैं हम दीपक को। प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है नहीं, प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष का साधन है यानी प्रत्यक्ष है उसका हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं, दीपक को देख रहे हैं, ये प्रत्यक्ष हो रहा है ना। वो प्रत्यक्ष का हेतु है ये अनुमान होगा भावाभाव से, ध्यान देना। लेकिन वो दीपक है ये जो ज्ञान हो रहा है ये प्रत्यक्ष से हो रहा है, लेकिन ये दीपक वस्तु को दिखाने में साधन है ये भावाभाव से अन्वय व्यतिरेक से पता लग रहा है ये अनुमान है। नहीं हिला नहीं दिमाग ठोकर लगी है केवल हिला नहीं है, ठोकर सी लगी से अभी हिलेगा, चलो आगे चलो अगली अगला देखो 156 समय हो गया, देखो इसको तो सूत्र करो। जात्री मनसोश्च दर्शनात्, जाता और मन के देखे जाने से, कैसे अहम सुखी अहम दुखी च इति तेनैव जात्रा तस्यैव ग्रहणम दृष्टम। जब हम ये कहते हैं मैं सुखी और मैं दुखी, जाता कौन है? हम स्वयं आत्मा है और हम अपने को जान रहे हैं, तो तेनैव जात्रा तस्यैव ग्रहणम, जाता भी वही है और जे भी वही है, उसी से पता लगता है। और युक्त ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, ये पीछे सूत्र आया था, इति तेनैव मनसा तस्यैव अनुमानम दृश्यते। युक्त ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, मन का ये लक्षण है, युक्त ज्ञान की अनुपपत्ति अनुत्पत्ति, ये कैसे पता लगा? अनुमान से, ये अनुमान प्रमाण है ना। और अनुमान प्रमाण किससे होता है, कौन सी इंद्रिय से होता है? मन से होता है, ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता है, ध्यान देना। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो प्रत्यक्ष पूर्वक है तो वहां भी इंद्रियों के काम नहीं करेंगे, होगा, लेकिन अनुमान प्रमाण ज्ञान इंद्रियों इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से नहीं होता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष पूर्वक अनुमान होता है और वो मन से होता है। तो युक्त ज्ञानान उत्पत्तिर मनसो लिंगम, ये जो मन का लक्षण जाना, मन की पहचान की, वो किससे की? इसमें अनुमान प्रमाण का प्रयोग किया और उसमें मन का प्रयोग किया, तो मन से मन को जाना। तेनैव तस्य ज्ञानम इति च तेनैव मनसा तस्यैव अनुमानम दृश्यते, ये अनुमान करते हैं। युक्त ज्ञानान उत्पत्तिर मनसो लिंगम, इसमें हमने अनुमान प्रमाण का प्रयोग किया है, ये प्रत्यक्ष नहीं है। आगे जातुर जेयस्य च अभेदो, जाता और जेय का अभेद है आत्मा के संदर्भ में। ग्रहणस्य ग्राह्यस्य च, का को हटा लेना, ग्राह्यस्य च अभेद, ग्रहण और ग्राह्य का अभेद है, ग्रहण मतलब मन और ग्राह्य मतलब मन, इसका भी अभेद है, हो गया। ग्रहण मतलब मन, करण गृह्यते अनेन इति ग्रहणम, मन मन का, और ग्राह्य कौन है? मन ही है। यहां मन को जाता नहीं बोल सकते, आत्मा के संदर्भ में तो इन्होंने कह दिया ना, जाता और जे, जाता और जे एक ही हैं, और यहां पर ग्रहण और ग्राह्य, ग्राह्य मतलब जे, वो एक है, यहां जाता शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि मन तो जड़ है, हैं? क को हटा दो, ग्राह्य कस्य जो लिखा है ना, तो क को काट दो, ग्राह्यस्य च अभेदः, ग्रहणस्य ग्राह्यस्य च अभेदः, ग्राहकस्य नहीं है, ग्राह्यस्य। आगे देखिए, निमित्त भेदो अत्र इति चेत समानम, पूर्व पक्षी कहे कि नहीं, यह निमित्त भेद भी तो है, सिद्धांती ने बताया तेनैव तस्य ग्रहणम, और उसका सिद्धांत खंडित हो रहा है पूर्व पक्षी का, तो उसने कहा कि यहां निमित्त भेद है, क्या आत्मा से आत्मा को जानते हैं वहां निमित्तांतर भी तो है, आत्मा मन का सन्निकर्ष भी तो है वहां, ठीक है, मन से मन को जानते हैं तो भी मन और आत्मा का सन्निकर्ष भी तो है वहां पर, निमित्तांतर भी तो है। बोले यदि कोई कहे कि नहीं निमित्तांतर होने से उसी का ग्रहण होता है, तो बोले तो समान है, तो आप जो हमारे को कह रहे हो प्रमाण से प्रमाण का ग्रहण नहीं हो सकता, तो वहां भी तो निमित्तांतर होता है, जहां जहां आप प्रमाण से प्रमाण को देखेंगे और आप खंडन कर रहे हैं कि तेनैव तस्य ग्रहणम न, यहां तो आप कह रहे हो निमित्तांतर से समाधान कर रहे हैं, वहां भी तो निमित्तांतर होते हैं, ये तो समान है, दोष समान है। जब आप यहां निमित्तांतर के कारण से तेनैव तस्य ग्रहणम को दोष नहीं मान रहे हो तो वहां भी दोष मत मानो, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। भाष्य देखिए, न निमित्तांतरेण बिना ज्ञाता आत्मानम जानीते, ज्ञाता ये निमित्त के बिना आत्मा को नहीं जानता है, निमित्त कौन है, आत्मा मन का संयोग। न च निमित्तांतरेण बिना मनसा मनसो गृह्यते, और निमित्त के बिना मन के द्वारा मन भी गृहित नहीं होता है। इति ऐसा यदि आप कहते हो तो समानम एतत्, ये तो समान है। प्रत्यक्षादि भी प्रत्यक्षादीनाम ग्रहणम इति अत्रापि अर्थभेदो न गृह्यते, प्रत्यक्षादि के द्वारा प्रत्यक्षादि का जो ग्रहण होता है इसमें भी अर्थभेद नहीं है। अर्थभेद मतलब निमित्तांतर का होनापन जो आप कह रहे हो उस रूप में अर्थभेद नहीं है, यहां भी निमित्तांतर है वहां भी निमित्तांतर होता है। आगे आगे, प्रत्यक्षादीनाम च अविशेष्य अनुपपत्ते है। कोई पूर्व पक्षी जो ये कह रहा था कि इन प्रमाणों से भिन्न भी प्रमाण हो सकता है, इन प्रमाणों से भिन्न भी प्रमाण हो सकता है, तो बोले इन प्रत्यक्षादि से जिस जिसको जाना जाता है उससे अतिरिक्त कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो इन चार के द्वारा न जानी जा सकती हो। यदि इन प्रमाणों के द्वारा कोई वस्तु न जानी जाती हो, नहीं जानी जा सकती हो, ऐसी हो तो हम प्रमाणांतर की अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब इन प्रमाण चार प्रमाणों से जानी जा सकती हैं, इसलिए प्रमाणांतर की आवश्यकता नहीं है। भाष्य देखिए, यदि स्यात् किंचित अर्थ जातम प्रत्यक्षादि नाम अविषय, कोई वस्तु ऐसी हो जो इन प्रत्यक्षादि का विषय न बन पा रही हो, यत प्रत्यक्षता भी न शक्यम ग्रहितुम, इसी को खोल दिया, जो प्रत्यक्षादि के द्वारा नहीं जानी जा रही हो, तस्य ग्रहणाय प्रमाणांतरम उपादीयेत, उसके जानने के लिए भिन्न प्रमाण को स्वीकार करे, ग्रहण करे, तत्तु न शक्यम केनचित उपपादयितुम, इसको कोई नहीं सिद्ध कर सकता कि ये वस्तु ऐसी है जो इन चार प्रमाणों से नहीं जानी जा रही, ऐसा कोई हो तो बताओ। प्रत्यक्षादीनाम तथा दर्शनम, तथा की जगह यथा कर लेना, यथा दर्शनम एव इदम सच्चा सच्चा सर्वम विषय इति, प्रत्यक्षादियों का जैसा जैसा देखा जाता है कि ये वस्तु इस प्रमाण से जानी जाती है, ये वस्तु इस प्रमाण से, उसी से उसका सत और असत का सर्व विषय जाना जाता है, यानी सब विषय इन्हीं से ही जान लिए जाते हैं, चाहे उनका सतरूप हो चाहे असत रूप हो, भाव अभाव दोनों। अब सूत्र का एक भिन्न प्रकार से अर्थ कर रहे हैं, एक व्याख्या हो गई, सूत्र जो था 19वां, न निषेध करके प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत सिद्धे हैं, तो इसमें यूं कहना चाहते हैं कि प्रदीप को देखने के लिए किसी दूसरे प्रदीप को नहीं लाया जाता, अन्य वस्तु को देखने के लिए प्रदीप को लाया जाता है, लेकिन प्रदीप को देखने के लिए एक और प्रदीप नहीं लाया जाता, सूर्य को देखने के लिए एक और सूर्य ला करके नहीं देखा जाता, ऐसे ही प्रमाण प्रकाशक है, उस प्रमाण को देखने के लिए दूसरा प्रमाण लाने की जरूरत नहीं है, ये भिन्न ढंग से स्वतः प्रमाण है, स्वतः प्रमाण है, प्रमाण तो स्वतः प्रमाण है, प्रमाण तो प्रमाण है, उसको प्रमाणित करने के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं है। ये सूत्र की दूसरी व्याख्या है। भाष्य देखिए, के चित्तु, कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं, दृष्टान्तम अपरिगृहितम हेतुना, विशेष हेतुम अंतरेण साध्य साधनाय उपाददते, यथा प्रदीप प्रकाश, प्रदीप प्रकाश ने प्रदीपांतर प्रकाशम अंतरेण गृह्यते, तथा प्रमाणानि प्रमाणांतरम अंतरेण गृह्यन्ते इति, जैसे दीपक बिना दूसरे दीपक के देखा जाता है, ऐसे ही प्रमाण भी दूसरे प्रमाण के बिना भी प्रमाणित है। इसके लिए पहली बात देखिए कि केचित्तु दृष्टांतम अपरिगृहितम हेतुना, दृष्टांतम हेतुना अपरिगृहितम, विशेष हेतुम अंतरेण, एक दृष्टांत दिया, ये जो दृष्टांत दिया न प्रदीपांतरवत, ठीक है, प्रदीपांतर सिद्धिवत, प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत सिद्धे है, इसमें कोई हेतु दिया है क्या, बिना हेतु के केवल एक दृष्टांत प्रस्तुत कर दिया है, तो बिना हेतु के जब दृष्टांत प्रस्तुत किया जाता है उस पक्ष में यह अर्थ बनेगा। देखो, दृष्टांतम हेतुना अपरिगृहितम, जब दृष्टांत बिना हेतु हेतु से अपरिगृहित है, हेतु के द्वारा परिगृहित नहीं है, तो विशेष हेतु अंतरेण, बिना विशेष हेतु के भी साध्य साधनयोः उपाददते, साध्य और साधन का ग्रहण कराता है। साध्य साधनयोः उपाददते, साध्य और साधन का ग्रहण करा देता है, जैसे दीपक से दीपक का। साध्य कौन है? दीपक। और साधन कौन है? दीपक। कोई हेतु तो नहीं दिया ना इसमें। जब ये ऐसा सूत्रार्थ करेंगे, दीपक से दीपक दिख लिया जाता है, सूर्य से सूर्य को देखा जाता है, सूर्य इसको देखने के लिए दूसरे सूर्य की आवश्यकता नहीं है, दीपक के लिए दीपक की आवश्यकता नहीं है, हेतु दो। बिना किसी हेतु के दिए केवल एक उदाहरण दे दिया, इस तरह भी बात को सिद्ध करते हैं, जैसे जनता में करते हैं। पंक्ति में कह रहे हैं कि इस शैली से इन्होंने ऐसा अर्थ किया कि दीपक से दीपक का ज्ञान नहीं, दीपक को जानने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे प्रमाण को जानने के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः प्रमाण है, स्वतः सिद्ध है। प्रमाण तो प्रमाण है, प्रमाण को क्या प्रमाणित करना है? अर्थात प्रमाण प्रमेय नहीं बन सकता। किस पक्ष में लो? प्रमाण प्रमेय नहीं, आप प्रमाण को प्रमेय नहीं बना सकते। प्रमाण तो प्रमाण है, प्रमाण को प्रमेय कैसे बना दोगे आप? वो एक अलग व्याख्या हो गई, ये एक अलग स्वतंत्र व्याख्या है, इस तरह भी आप कहीं चाहो तो देख सकते हो। अब इसके लिए कोई हेतु वेतु नहीं होता, केवल एक दृष्टांत दे देते हैं ना, ये संसार अपने आप बनाए कैसे, जैसे पेड़ पौधे बन जाते हैं बस। अब लोक में बहुत सारी चीजें देखेंगे, बस एक के लिए समझाने के लिए वो दृष्टांत प्रस्तुत कर देगा, वो पंचावयव वाली शैली से नहीं चलता है, केवल यूं ही प्रस्तुत एक सामान्य कथन है, उस तरह से भी ले सकते हैं। हेलो, तो चर्चा चलेगी फिर, तो सिद्ध करना पड़ेगा कि वेद स्वतः प्रमाण क्यों है, बताना पड़ेगा ना। लेकिन जहां दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं स्वतः प्रमाण है, तो वेद स्वतः प्रमाण है कैसे? जैसे सूर्य, जैसे सूर्य, वेद स्वतः प्रमाण नहीं है, जैसे वस्तु कोई रखी हुई। वो भी दे दो, कुछ भी दे दो, वो तो चर्चा चलानी पड़ेगी ना, फिर सिद्ध करना पड़ेगा। प्रणाम। हाँ।